Az élet értelme mélyen keveredik a létezés, az öntudat és a boldogság filozófiai és vallási értelmezésével. A megfogalmazás több kapcsolódó kérdéssel is kifejezhető, mint hogy miért vagyunk itt, miről szól az élet, mi értelme a létezés egészének, vajon mi célra teremtettünk mi emberek. Hú, de erős kérdés ez így hirtelen. De a múltkor véletlenül kicsúszott a Robiból egy mondat, és arra gondoltam, hogy akkor beszéljünk már arról hosszabban. Azaz, hogy miért lehet úgy tekinteni az emberiségnek a létezésére, akár ma, akár jóval később, hogy volt értelme, tehát történt valamilyen változás. Úgy is kérdezhetném, hogy miért lehet úgy tekinteni a tudattal való élésre, életre, ma, vagy akár jóval később, hogy volt valami értelme. Mert azt hiszem, hogy mi ennyivel vagyunk többek, hogy ugye tudunk a létezésünkről, a halálunkról, megpróbáljuk megérteni a dolgok működését, és egy részét talán sikerül is, és ellen tudunk mondani akarattal, vagy valami belülről jövő jó szándékkal, vagy egy bennünk felnyitott, állítólag már ott lévő jó szándékkal, hogy ne állatként folytassuk. És én nagyon sokáig nem szerettem, amikor azt mondták az emberről, hogy az egy külön faj, és akkor nem állat, hanem ember. Attól még külön faj, tehát arról van szó, hogy igen, külön ország. Növények, állatok és ember, én azt hiszem, a gombák különbek a növényektől, mint amennyire az ember különb az állatoktól. Legalábbis mindenki ezt a jogosítványt nem birtokolja, hanem ebbe bele kell nőni. Valamikor emberré kell válni. Feltételezem, hogy... Az ember valóban állat, de azért több, mint állat, félig Isten. Tehát azért persze értjük, hogy az állathoz áll közel, és az állatok országába tartozik, nem a gombákéba, meg a baktériumokéba, és nem a növényekébe, de azért ennél több. Biztosan több. És persze, ez már értelmezés kérdése, hogy ez több vagy kevesebb, de hogy abban különbözik a többi állattól, amiben a többi állat egymásra hasonlít, az tény. Tehát most ma értelmezheted úgy az embernek az állatvilágból való részleges különállását, mert bizonyára elvitathatatlan, hogy az ember teljes egészében birtokolja azt, amit egy állat, de annál több entitás, magasabb entitás, vagy alacsonyabb. Értelmezheted úgy, hogy ez egy kárhozati státusz, értelmezheted úgy, hogy ez egy kozmikus rang, de hogy az állatvilágban nincs párja az embernek, az tény. De én azt gondolom, hogy ez egy lehetőség, ami az ember számára megnyílt, amivel nem mindig és nem mindenki tud élni, mert amikor azt mondod, hogy több, mindenképpen több, mint egy állat, nem biztos, mert szerintem az átlag embernek a létezésből nagyon sokszor csak a fájdalom jut, mert a civilizációnk és egyáltalán amire kondicionálnak minket, meg ahogyan magunkba szívjuk a kultúrát, az a gyötrelem szintjére tud minket eljuttatni. Még egy állat, amely ezzel a tudatossággal, ezzel a belátással, vagy ezzel a felismeréssel, hogy mit tudom én, az élet véges, meg ilyenek, ezzel nem rendelkezik egy állat. Sokkal gondtalanabbul tudja élni az életét, mindezektől mentesen. Tehát az ember a gondtalanságtól, meg attól a tisztaságtól mindenképpen el van vágva, ami mondjuk egy állat számára adott. Na hát igen, mert az állatnak nincsen tudata. Vagy legalábbis nem tudjuk, hát hogy van. Én tudata, halál tudata, tehát ezek semmilyen jel nem utal arra. Ilyen értelemben az állatnak sorsa sincs, mert a sors az egy értelmezés, amit mi rendelünk hozzá. Tehát ha mi végignézzük egy állatnak az életét, akkor mi abban értelmezhetünk egy sorsot, de az állat nem értelmez ilyet. Tehát az állatnak önmaga számára nincsen értelmezhető sorsa. Ezáltal a sors is egy emberi entitás, vagy egy emberi minőség, és ilyen értelemben és ilyen vonatkozásban én hiszek abban, hogy az ember életének magasabb célja van, mint az egzisztencia fenntartása. Igenis hiszek abban, hogy a kultúrának, igenis hiszek abban, hogy a katarzisnak, mint a művészet legfőbb mértékének ebben szerepe van, és igenis hiszek abban, hogy az ember a kultúra és a katarzis által önmaga fölé emelkedhet, és hogy ennek vallási funkciója van, és hiszek abban, hogy nem mindegy, hogy az ember mit valósít meg a sorsával. És hogy igenis azon múlik annak az embernek a kozmikus helye és rangja a létezésben. Na, ez nagyon jó, mert neked ez ad egy drive-ot az élethez, de vannak emberek, akik meg nem ezt gondolják, akik azt gondolják, hogy az élet értelme az a boldogságban, az anyagi avakban, a mámorban, az élvezetben való fürdőzés, és ők is elég sokan vannak, sőt, ha megnézzük az embereknek, a hétköznapi embereknek, de kultúrától függetlenül, tehát Európában, Afrikában, Ázsiában, mindenfelé a törekvéseit, akkor a legtöbb energiát nem abba fektetik, hogy egy magasabb szellemi szintre jussanak küzdelmesen, fáradtságos munkával, hanem abba, hogy több anyagi javat birtokoljanak, hogy több pénzük, hogy több élvezetük legyen, tehát testi, kifejezetten testi. Én azon gondolkoztam, hogy hogyan jutottunk el az emberig, és milyen út vezet az embertől esetleg a jövőben. Ugye itt több millió évekről beszélünk, mire ide jutottunk, vagy több milliárdról, hogy van a fizikai élettelenség szintje, tehát a tiszta anyag, amiben semmi jele nincsen életnek, ami nem akar valamivé válni, ami nem akarja magát valamilyen módon fenntartani, vagy magát reprodukálni, vagy megváltoztatni, és aztán van a fizikai életsíkja, tehát amiben a lények többsége, mi is ugyanúgy benne vagyunk, és az ember számára adott a szellemi sík, ami megjelent az emberben, amivel rengeteg terhet vett magára, tehát tényleg egy hatalmas görnyeztő hátizsákot, mert belátja ezt az őrületes világegyetemet úgy, ahogy a maga vaksi szemével, és hogy az emberen túl, a szellemi síkon, a szellemi életsíken túl lehet a szellemi halhatatlanság síkja, amit meg lehet valósítani úgy hit szerint, hogy a halál után is élsz, mert a nagy vallások azok valami ilyesmit tanítanak, hogy van valami ezen túl, de meg lehet esetleg valósítani a rendes technokrata módon is, ami felé a civilizációnk tart, mint például az internet, ami lehet egy halhatatlanság síkja, amiben nem fizikailag már nem tudsz meghalni, mert sci-fik is szólnak erről, vagy ilyen utopisztikus filmek, hogy oda úgy be lehet költözni, és akkor ott örök létben tudsz maradni, vagy akár nem is így, hanem átadva a tudatunkat egy új síkra, a mesterséges intelligencia síkjára, amikor mindaz a tudás, amit az emberiség több ezer év alatt felhalmozott, azt egy másik entitás veszi át, és abból, igen, és ChatGPT abból valósítja meg. Tudod, IT-re végződik. És Jeep a közepe. Szóval, hogy abból hozná létre ezt az új létezőt, mert nem vitathatjuk el tőle, most még lehet, de majd idővel nem vitathatjuk el tőle azt, hogy ő is egy lény. Hát, csak, hát, csak az mit nagyon csinál? Ez science fiction. Megint ne ebbe menjünk bele, mert most jó, az emberről beszélünk, és örülök, hogy úgy értjük, hogy az emberiségről. Mert nyilván az ember, egy darab ember, például én vagy te, dönthetünk úgy, hogy az életünkben mi az élvezeteket keressük, hiszen ki ne szeretné az élvezeteket, ezért hívjuk őket élvezeteknek. Nyilván nehéz hozzájuk jutni, küzdelmes anyagi javakhoz jutni, amiket aztán elverhetsz erre, de egyébként jóval küzdelmesebb ezekre nemet mondani, jóval küzdelmesebb nemet mondani azokra a szituációkra, amiktől tudod, hogy csak a bosszúság ered, amiből tudod, hogy a te frusztrációt következik, amit aztán valahol le kell vezessél, és így megtalálni azt az utat, hogy figyelj, én ebbe az utcában nem megyek be, mert abból nekem egy egész nap olyan viselkedésem következik, ami a környezetemnek káros, hanem lemondok egy lehetőségről, lemondok egy élvezetről, lemondok egy munkáról, egy fizetségről, vagy egy pihenésről, annak érdekében, hogy az a viselkedés úgy hasson, hogy abban a 24 órában, ami ezt követi, én egy kellemesebb társaság legyek, mindegy, hogy a növényeknek, az állatoknak, vagy a körülöttem élő embereknek. Szerintem ezzel több feladat van, mint azzal, hogy szerezzek egy jól fizető állást, amit utána kokra tudok elvenni. Nem biztos, hogy több feladat van, de a társadalom az nem igazán hogy nem igazán díjazza, mert bár arról beszélünk, hogy az a jó, hogyha abban teljesedsz ki, hogy mindenki másnak a hasznára vagy, meg olyan csupa jó dolgot teszel, de valójában a társadalom nem kell, meg azt mondja... Nem kell így, Nem árt azt. Most... Elég annyi, hogy nem árt azt. Az is már egy küzdelem, és szerintem tudod, ez... Na de hát azt gondolom, hogy közben a legnagyobb volna. Küzdelem az anyagi javakért való törtetés, amit mindannyian csinálunk mindenki, mert egyrészt ez a kapitalizmus meg a szabad piac az egy folyamatos egzisztenciális bizonytalanságban tart, folyamatosan az orrod elé teszi a kieséssel járó megvetést, tehát amikor átlépsz a hajléktalanon a Blahaluza téren, akkor az neked egy jelzés, hogy hogy maradja a mókuskerékben, hogy tapos. Na másik felől meg egy... korlátlan bélpoklosságban tart a reklámokkal. Folyamatosan. Meg a minden eresztékéből az anyagjavak boldogságot okozó megváltástana árad. Tehát az a hamis megváltástan, hogy egyetlen karnyújtásnyira vagy a boldogságtól, ezt a terméket még meg kell szerezned, ezt a szolgáltatást még élvezned kell, és akkor megtörténik a mámor. És hiába tudjuk, hogy ez hazugság, mert nem a tudatunkkal, nem a frontális lebennyel kommunikál, hanem a tudattalanunkkal. Az benned élő állattal, a biológiai lénnyel. És nem gondolom, hogy ennél nagyobb küzdelem lenne, mint ebben vergődve élni le egy életet. Nem gondolom, hogy ennél nagyobb küzdelem lenne a szellemi élet útján járni, mint mit olyan Buddha, akinek mindössze 7 évébe került, hogy egyfolytában üljön egy fa alatt, és mindenről lemondjon, és megnyerte az egész univerzumot, mármint a buddhisták története szerint. Szerintem már ennyibe se. Szóval gondolj bele. Tehát igazából mi a küzdelmes? Hát az a küzdelmes, amit mi csinálunk. Taposunk ebben a reménytelen mókuskerékben. Lehet, én nem tudom, de szerintem 2 hónapban. Tehát egyrészt különben meghalt volna, másrészt nem, az alatt a 7 év alatt szerintem 5 éven keresztül nélkülözött, aztán rájött, hogy az nem jó. Ennyi minden belefért abba nem tudom, 28-9 éves és 35-36 éves kora közötti időszakba. De ki engedheti meg magának, hogy 2 hónapig üljön egy fa alatt? Hogy annyira megpihenjen, hogy azt mondja, én most innen föl nem állok, amíg nem jöttem rá, hogy a dolgok hogyan is vannak. Hát szerintem egyébként bárki megengedhetni magának, csak ugye minket rövid pórázon tart a civilizációnk, tehát ha én mondjuk azt mondanám, hogy figyelj, nem érdekel engem többet a munkám, a házam, a hitelem, az autóm, a családom, az akármi, nem érdekel a telefon, behajítom az árukba, és én mostantól szerzetes leszek, akkor az azzal járna, hogy undorító, dögszagú, leszakadt rongyokba kéne járnom, és az emberektől úgy koldulni, hogy megvetésük tárgya lennék, hogy szerezzek, vagy hogy csigákat kéne ennem, vagy rovarokat, és akkor ez az egy nem nagy hangzik csapda, hogy ez a fizetső, de ezt kell beáldoznod azért, hogy a megértéssel rendelkez. Ez egy csapda. Hát de nincs, mindent be de kell. Nincs így, de mindent nincs, be de kell. Nincs, nem nincs, nem nincs, de nincs, valójában nincs így. Valójában nem kell csigákat enned ahhoz. Mert... És az sem garancia semmire, ha te csigákat eszel. Persze, tehát ehhez csigákat, meg rovarokat, és élhetsz úgy, mint egy elnézést, eszkárgó. A csiga rögtön jobban hangzik, tudod, a franciáknál. Okay. Igen, tehát... Elég menő dolog, a csigákat ehetek, nem? Remete. De akkor még csak remete vagy, nem vagy Buddha. És hány remetéből lesz Buddha? Most maradjunk abban, hát, hogy... Ahány spermiumból magzat. Igen. Tehát most remete lehetsz, és elvonulhatsz, de nincs semmilyen... összefüggés a között, hogy valaki remete és buthává válik, elméletileg pusztán amellett, hogy te amúgy éled az egzisztenciát fenntartásáért zajló életedet, de nem akarod kimaxolni, nem akarsz még többet, hanem gyakorlod a mértéket meg az elégnek az ismeretét önmagadon. Miért ne lehetne meghódítható a buthai minőség? Ebben. Tehát miért kéne a teljes életedet, miért kéne a személyi azonosságidat eldobnod, miért kéne a családodat elhagynod, miért ne élhetnél amúgy? Tehát amely lehetőséggel egyébként a Buddha is élt. De tehát, hogy el is hajította a személyét, tehát amikor ő fölállt és azt mondta, hogy a gyerekem az Ráhula, ami azt jelenti, hogy bilincs, ha jól emlékszem, akkor ő benne megjelent az a felismerés. Az éjszaka közepén fogta a lovát, föl se ébresztette a családját, és elment tévedni éveken keresztül, hogy aztán utána jobb vége legyen. Igen, de ő is volt remete, és aztán belátta, hogy a remeteség nem jó út, mert a remeteség is a húr feszítése, és nem feszít, túlfeszíted a húrt, elpattan. Hogyha meg túl laza a húr, nem tudsz rajta játszani, hanem hogy ezt a középértéket, ezt a mértéket kellett ott is megtalálni, és az lett a Buddha útja, nem a remeteség. Nem lett annyira középút, mert a nyugatra visszaszivárgó, vagy átszivárgó buddhizmus az, amelyik azt mondja, hogy persze lehet füvet szívni is, meg ihatsz vizet, vagy bort is, mert belefér, az nem. Buddha minden ilyet tiltott, sőt, azt mondta a követőinek, a tanítványainak, hogy egyetlen ruhátok lehet, és azt egy halottról kell lehúznotok, és egyetlen tálkátok lehet, amiben rist koldulhattok. Annyi tehettek de egy nap, amennyit egyszer. De ezt a szerzeteseinek mondta, nem tudom, hogy megálmodta-e akkor a az, hogy világi buddhizmust, meg egyáltalán, hát, hogy ez egy izmus, de ezt azoknak mondja, és azok is követik, akik most a szangának a részeit, nem, a, nem azoknak, jó, de ő nekik azt mondta, hogy gyerekek, ez az út. A tanítását követik, hanem akik a szerzetesei közé állnak. Buddha azt mondta, így lehet eljutni oda, ahol mondott olyat is egyébként, hogy aki a világi értelemben ezeket a bódító szereket több dologgal szokták magyarázni, hogy miért tiltják. Az egyik az a függőség, mert abból sóvárgás következik, a másik a bódultság állapota, mert abból ignorancia, tudod, vagy nem tisztánlátás következik, míg bizonyos anyagokból éppen tisztánlátás is következhetne, és nem függőség. De ő azt hiszem, hogy valamelyik példabeszédben úgy fogalmazott, hogy az engem ne kövessen, aki ezekkel a szerekkel él. Tehát kifejezetten kitagadta volna azokat, csak itt tudod, az ő idejében, amikor ő még beszél, az ő követői azok először öten voltak, aztán pár százan. Tehát ez egy szerzetes rend, akikhez a szavait intézi, nem pedig te, aki mondjuk esetleg követnéd most magyar emberként ilyen nyugatias módon. A Jézus Krisztus meg azt mondta, hogy ne kifelé vonulj a világból, hanem befelé, ne eldobd a személy azonosságidat, hanem tarts magadnál a személy azonosságidat, az vagy te, és azt a valamit kell feláldoznod a világ megváltásáért. Befelé lépj a világba, ne kifelé távozz a világból, nem magadat kell megváltani, hanem a világot kell megváltani, és a világ megváltása által váltod meg önmagadat. Igenis, lépj be a világba, és azok a politikai aktivisták, akik amúgy keresztények voltak, mint például a Desmond Tutu püspök, mint például a Nelson Mandela, mint például a Martin Luther King, ők befelé léptek a világba, és tudod, nem önmagukat próbálták megmenteni, és mi a Jézus Krisztusi útnak a két kimenetele? Az egyik az a siker, amiben megváltod a világot, mint mondjuk ahogyan ezek a politikai aktivisták sikerre vitték a maguk ügyét. A másik lehetőség az az, hogy vértanúvá válsz, és azáltal váltod meg önmagadat, a vértanúságodban váltod meg önmagadat, a magad lelki üdvét, és hosszú távon ezek a vértanúk aztán rendszereket bontanak le a puszta halálukkal, haláluk után évtizedekkel akár. Az ember célja merült fel a múlt heti adásban. A hallgatóink, barátaink és üzletfeleink főztek ehhez a Facebookon különböző dolgokat. Például András azt írta, hogy a mai szupervilágban akkor sem halsz éhen, ha semmit nem csinálsz. Szóval tanuld, ami érdekel, fejlődj, élvezd kicsit a küzdést, és ünnepeld meg a sikereidet, majd mindezt add át a gyerekeidnek, és engedd el a kezüket, ne félj megöregedni, és ne félj meghalni. Ez szép, de ugye ez egy embernek szól, nem pedig az emberiség céljáról. Az Eszter kollégánk, Szabó Eszter azt írta, hogy talán az lehet az ember célja, hogy rájönni arra, hogy az életben és a kapcsolatokban is egy olyan gép része vagy, amiben minden fog vaskerék egyformán fontos. Hát itt már a másik élet vagy egzisztenciának a tisztelete felmerül. Míg Pumpelt Gabó, aki nem nekünk írt, hanem az Instára posztolt a héten, azt írta, hogy mindannyiunk célja egy, és ugyanaz kell, hogy legyen, létrehozni egy csodálatos világot. Talán elfelejtettétek, de ezért vagyunk itt. Szerintem hát, nagyon cuki, igazán. Nála mondjuk a faültetés az ugyanabban a felsorolásban van, mint lehetőség, mint az olcsó fehérje, meg a szájfeltöltés, de egyébként szerint szerintem, ha tágan értelmezed, akkor igaza van, vagy legalábbis, amikor a Robi azt mondta a múlt héten, hogy az ember célja az Istenével való egyesülés, és én ehhez annyit tettem hozzá, hogy lehetőleg nem a halál a pillanatában, hanem minél előbb élete során, illetve, hogy szerintem az ember... De lehetőleg legkésőbb a halál a pillanatában, mert azért az olyan is van, elkárhozás meg olyan, is hogy van. Nem úszhatja meg, és nem is a saját Istenével találkozik, hanem hát akkor kiderül, hogy kinek volt igaza. Szerintem meg a megértés a szó minden értelmében az az, hogy nekünk egyedül, bár mindig rossz érzésem van, amikor ezt így kisajátítjuk, hogy nem hülyék a lovak, meg a delfinek, meg a kutyák egy része, meg vannak bizonyos élőlények, akiket úgysem értünk, tehát nem tudjuk, hogy mire képesek. Minden esetre egyelőre tényleg úgy tűnik, hogy ezt ki lehet mondani, hogy mi vagyunk képesek így gondolkodni és így kommunikálni, és ez nem egy jutalom, ami jár, hanem egy megbízás vagy felelősség, ami egy kölcsön. Nem kell, hogy éljen vele mindenki, de úgy, mint emberiség, akkor van az egésznek egy jó szaldója, vagy tudod, akkor mondjuk azt, hogy nem volt pazarlás a tudatot láthatóvá tenni ennek a fajnak a számára, ha tényleg egy jobb világot teremt a végén maga körül, és ebbe tényleg nem kell ilyen nagyon nagy varázslást belelátni. Szerintem tök cukin megfogalmazza a Pumped Gabó is, hogy hagyd itt ezt a világot valamilyen megértőbb állapotban, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt volt. Hogy ne viselkedj úgy a másik emberrel, állattal, növénnyel, hellyel, teremtéssel, teremtménnyel, jelenséggel, hogy az hálátlan legyen. Lehet kék az ég, és lehet zöld a fű, nekem mindegy, hisz végül is így gyönyörű. A tévedés az néha jó. Tudod, Amerikába is így jutott el az a hajó. Te fejből tudod a szemét, de gyönyörű. Az élet értelme, mint kérdés, az emberiséget azóta kíséri, hogy fölegyenesedett, vagy lemászott a fáról, vagy kiűzették az édenből, vagy kinek hogy tetszik. És olyan választ, amire mindenki rámondhatja, amire az a jelenleg élő 8 milliárd ember egyszerre rábólinthat, hogy igen, ez. Ilyen választ nem kaptunk sajnos. Nekem kultúrában nagyon tetszik a kultúra területéről hozott példa a Monty Pythonnak az Életértelme című filmje, ami szerintem fergeteges, nézzétek meg. Azt lehet látni, hogy az emberiségnek egy nagy része, nem csak most, de régen is, a vallásokban találta meg a választ arra, hogy mi az értelme az életnek. Ugye korábban elsősorban mindenféle animista, meg politeista vallások voltak, elterjedtek, de a vallások területén egy forradalmat robbantott ki, gyakorlatilag egy vallási forradalmat a judaizmus azzal, hogy azt mondta, hogy nincsen sok vagy korlátlan, vagy akárhány számú istenség, hanem egy van, és az a mi istenünk, és onnan kezdve ezzel iszonyatosan jól tudták egységesíteni a törzseiket, a népüket, és biztosítani a megmaradásukat. Tehát ez a mém, hogy egy Isten van, ez egy ilyen szuper skill lett abban meg, az időben. Meg ez egy gondolkodásbeli abstrakció is. Tudod, addig a jelenségekhez tartoztak az istenek. Volt istene mindenféle jelenségnek, amely jelenség az emberi életet befolyásolja. Tehát volt istene az időjárásnak, volt istene a tengernek, volt istene a kereskedésnek, volt istene mindennek, ami az ember életére hat, tehát az ember attól a jelenségtől valamiféle előnyt, vagy csapást várt, remélt, rettegett. És az a mondás, hogy Jahve az egyetlen Isten, egyébként az eleinte nem így hangzott, hanem úgy, hogy ne legyenek neked más isteneid rajtam kívül. Hát nem úgy hangzott, hogy Jahve az egyetlen Isten, hanem azt jelenti, hogy Jahve a legszentebb Isten. A többinek a többi szentségtelen Isten Jahvéhoz képest. De ezért mondják a magyarok is azt, hogy van a magyarok istene. Tehát az is egy ilyen utalás, hogy nem az van, hogy az Isten van, hanem hogy van nekünk, meg van nekik, meg van sok. Nem, a magyarok istene nem, ő azt úgy érti, hogy mi a választott nép vagyunk, az egy Istenen belül van a magyarok istene. Jó, okay. Ahogyan a zsidók... A választottság elirigylése. A magyarok istene az így érti a magyarok istenét, nem úgy, hogy van a szlovákoknak is egy. Én azt érzem, hogy igen, de a kiválasztottság is olyan, hogy van az a sok isten, aminek mindenki hódol, és van egy, és ez fogja majd győzelemre vezetni azt a népet, és ugye Jézusnál ez a monoteista forradalom még egy nagyobb szintre tudott lépni, azt tudta mondani, hogy figyelj, én ezt az érzést globalizálom. Mostantól ez nem a kiválasztott zsidó népre vonatkozik, hanem mindenkire vonatkozhat. Na igen, csak tudod, az abstrakció az azt jelenti, hogy nem a jelenségből vezetem le az istenséget, hanem az istenség transzcendens. A transzcendens, maga ez a fogalom, ez a monoteizmussal és a judaizmussal született. Az, hogy transzcendens. A transzcendencia azt jelenti, hogy minden jelenség mögött az van, hogy a jelenségek különállása, külön létezése illúzió. Valójában minden jelenség egyetlen egy ősokra, a transzcendens Jehovára vezet vissza. Na, akinek a nevét nem mondjuk ki. Viszont tovább folytatva ezt, igazából az érvelés, vagy legalábbis maga ez a szellemi forradalom, vagy ez a vallási forradalom, hogy azt mondod, hogy egy Isten van, ez azért is tudott nagyot ütni. Ez olyan, mint amikor és ezzel nem akarom lekicsinyíteni a vallásokat, de olyan, mint az oviban, amikor vitatkozol a cimboráddal, hogy nekem ekkora biciklim van, meg ekkora autó, meg az apukámnak ekkora izma van, meg izé, és akkor, vagy ennyi, nekem ennyi matchboxom van, és erre azt mondja a másik egyszer csak így rájön, hogy ja, hát itt nem azt kell mondani nekem 10, meg 100, meg 1000, hanem mindig egyel több. Tehát itt tulajdonképpen ez történt, hogy van ez a sok-sok-sok isten a mindenféle jelenségek mögött, van a szőlőnek istene, meg a viharnak istene, meg az asszonyoknak, meg a mindennek van istene, de ez nem olyan, ez ezek fölött van, ő egybe fogja őket, sőt, gyakorlatilag, amikor te azt a sok-sok-sok Istent látod mindenféle jelenségben, akkor neki egy-egy sejtjét látod, valójában ez az egy Isten van, ami mind fölött áll, és innen kezdve nem tudsz vitázni vele, tehát az összes többi Isten jelentéktelennek tűnik, csak ez az Isten számít. És ezt ugye átvette a kereszténység, tehát meg kitermelődött belőle, de az iszlám ugyanez, és ugyanazokra a szent íratokra, ugyanarra a szent hagyományra épül, és ez a három nagy monoteista vallás az az érdekes, amely küzd az emberek üdvéért, ezek történelmileg azért elég sokat voltak egymással rosszban. Tehát egymásnak feszültek nagyon sokat, miközben gyakorlatilag ugyanazok a szentjeik, ugyanazok a szent szövegeik. Ezt állandóan, egy ezt lehet betű... elrontani ezt, mert állandóan ott versenyt csinálnak abból, hogy egymás életére és elveire törnek, miközben szinte ugyanazt akarják egyébként elérni papíron. Most jön az, hogy az iszlám... Az ember tragédiája az ugye arról szól, hogy a homo uzion és a homo iuzion között egyetlen hang különbségen ment a vallásháború. Hát azért ezek között azért nagyobb a különbség, mint egyetlen egy magához. De azért mindenképpen érdekes, és az érdekes, hogy egyszer olvastam Pessoától egy gondolatot, ahol ő a kommunizmusról beszélt, és azt mondja, hogy a kommunizmus azért igyekezett olyan megátalkodott erővel eltüntetni a kereszténységet, mert belőle nőtt ki. Mert alapvetően a kommunizmus az, hogy minden ember egyenlő, az egy nagyon jézusi... Ez egy nagyon evangélium. Igen, egy nagyon-nagyon olyan dolog, ami egy kereszt, abszolút keresztény gyökere van, és el akarta tüntetni, mert hogyha ő azzal egyenértékű, akkor akár választhatod azt is, de ő nem akarta, ő azt akarta, hogy csak engem a kommunizmust válasz, azt a másikat csak kell törölni. Csak az Adiosba utazzatok, ne az Adidasba. Tulajdonképpen egy új evangelizmus minusz Isten. Igen. És a tragédiája is ez, hogy Isten nélkül evangéliumot tudod ezen a földön az Isten országát elhozni géppisztollyal, hát a következmények azok ismertek. Angels vagy Engels? Így van. Nem mindegy, kiderült. És hát ugye azért a világon jelenleg van egy durván 2,5 milliárd keresztény, amiben mindenki beleszámít, aki itt él nagyjából. Tehát azért ez nem azt jelenti, hogy ezek az emberek hisznek is benne, gyakorolják, de mégiscsak a földnek egy nagyon nagy, a populációnak egy nagyon nagy része, és a megközelítőleg 2 milliárd, valamivel alatt a muszlimok, az iszlám, hinduk meg, ugye az gyakorlatilag nem terjedt India határain kívül, az 1,1 milliárd, tehát összesen ezek, ez a három nagy vallás, ez mennyi? 4-5? Igen. És a többiek azok szóródnak. Vannak a nem vallásosak, akik nem gondolják, hogy ez az üdvösség, vagy ez a fontos az emberi élet kiterjesedésében, meg van az a rengeteg politeista vallás a mai napig, amik megszámlálhatatlanul sok apró. Hát ezek a törzsi vallások, de ezek mind törzsekhez tartoznak. Tehát ezek nem univerzalizálhatók, és nem univerzalizálódnak. Tulajdonképpen megrekedtek azon a szinten, ahol a judaizmus ez egy törzsi vallás, és ilyen értelemben nagyon hasonló a hinduizmushoz. A hinduizmus is egy néphez tartozik, ahogy a judaizmus is egy néphez tartozik. Érdekes, hogy mind a kettő, hát hogy is mondjam, hajlik az apartheidre. Hogy finoman fogalmazzak. mindkét ország demokráciásat játszik, de egyik se igazán meggyőző, és mindkét ország keményen harcban áll az iszlámmal. Mindkét ország folyamatos harcban áll az iszlámmal, mindkét ország atomarzenállal rendelkezik a rá időről időre rátörő iszlámmal szemben. Az az igazság, hogy az iszlámmal majdnem mindenki hatban áll, mert ott van a sintoizmus, meg a taoizmus, most ha muszáj, mert ezek ugye civilizációk, tehát azért Kína is alapvetően, ha megnézzük, sőt, a Kína úgy áll hatban az iszlámmal, hogy azért mondjuk a kereszténység az megközelítőleg sem olyasmiket lépni az iszlám ellen, mint amit Kína, tehát ott konkrét kisebbségeket akarnak eltüntetni, fizikailag eltüntetni. Szóval a kereszténység az először is kilépett az Isten kisajátításnak, vagy ebből a választottságnak a kizárólagosságából, vagyis továbbra is van választottság, de az már nem a vér alapján, nem a vér síkján, hanem a szellem síkján, a szent szellem síkján. A szent szellemben vagyunk testvérek, nem a vérségben, nem a judaizmusban, és nem a vérvonalban vagyunk. Hát egy zárt körű részvénytársaságból egy globális multit hoztak. Igen, egy globális multit hoztak létre, és én azt gondolom, hogy ha majd a kereszténység tovább lép, vagy kilép ebből a státuszból, akkor ez a folyamat fog folytatódni. Tehát ahogyan a Mózeshez tartozó ószövetségből a Krisztushoz tartozó új szövetség lett, ahogyan a zsidó nép választottságából az emberiség választottsága született, úgy az emberiség választottságának is ki kell terjednie majd mindenre, ami él. Nem? Nem ez a logikus? Nem ennek kellene lennie majd az új megváltást annak? Ez egy új szövetséget kell, hogy kitermeljen, és ami egyébként még ugye nem beszéltünk arról, hogy a vallások azok egyrészt egy folyamatosan egy hagyományt közvetítenek, tehát, hogy valami, ami biztosítja a kultúra, a civilizáció fennmaradását, egy olyan eszközrendszer, egy olyan szokásrendszer, egy olyan jogrendszer, ami megtartja azt a közösséget, de ez olyan, mint az állam, ami ugye az állam azt jelenti, hogy így állandó, hogy valahogy az úgy lecövekelt, de közben mégis muszáj változnia, különben meghaladja őt az idő, és kiesik a pixisből. És a judaizmus tudott fejlődni és változni a kereszténység által, mert az Ószövetséget az Új Szövetségre sikerült, arra a szintre sikerült emelni, és kérdés, hogy tud-e még egyet lépni, mert közben van egy hatalmas nyomás, hogy minden maradjon úgy, ahogy van. És az egyházon belül harc van azt illetően, hogy mondjuk mit tudom, vannak ezek az új kérdések, napjaink kérdései, hogy mondjuk a melegek. Szerintem ez nem az egyházon belülről fog jönni. Ahogyan nem tudod, nem a jeruzsálemi rabbi képző bocsátotta útjára Jézust. Tehát nehéz ezt elképzelni. Ja, de azért a szemlélő rojtok ott lógtak a ruháján, szóval... Persze. Zsidó volt, ahogyan én úgy gondolom, hogy ebből a... Tehát én azt gondolom, hogy a nyugat fogja kitermelni majd valamilyen formában az újjájövetelt. Ez az Amerika akkor már. Nem tudjuk, hogy Amerika lesz-e, de hogy a... Mert hogy annak a kontinuitása, a judaizmusból váló kereszténység kontinuitása kell, hogy legyen az újjájövetel, amik tovább terjeszti a választottság körét mindenre, ami él. Ezt nem lehet levezetni a buddhizmusból, ezt nem lehet levezetni az iszlámból. Szerintem mind a lélekről való tudásunk, vagy tudod, ez az elmélet, hogy odafigyelünk erre, és megneveztük, és gondolunk valamit arról, hogy ez egy... működő valami a többi lényel kapcsolatban, mind a tudatról való tudásunk, az a dolgunk. Én nem értek egyet azzal, amit a Robi szokott hangoztatni, hogy csak az embernek van lelke, viszont az világos, hogy csak az ember tud róla, és gondolkodik róla, és nevezi meg. És pontosan azért, mert csak ő tud róla, ezért van dolga vele, méghozzá valamilyen tudatos együttműködés megteremtése a felelőssége, pusztán azért, mert képes rá. Ez viszont nem jelenti azt, hogy mindannyiunknak erre kell törekedni, mert hát ez egyúttal szabadságot is nyertünk, sőt azt is tudjuk, hogy nem kötelező, ez is ezzel jár. De ezzel, hogy nem csak a gondolkodásról, vagy a tudatról, nem csak a létről, és nem csak a léleknek a fogalmáról tudunk, ezzel valahogy az az érzésem, hogy egy embernek a célja az fizikai, szellemi és lelki síkon is külön-külön meghatározható. Tehát fizikai síkon nem kerülhetjük el a szaporodást, különben nem folytatunk semmit. Nem muszáj, kihalhatunk, amennyiben egyet tudunk érteni, hogy megvalósult nem, amúgy van, a célunk. De van egy olyan megoldás is, hogy nem szaporodunk, viszont elérjük a halhatatlanságot, és akkor ahányan vagyunk az azok itt maradunk, és nem kell szaporodni. Ezt majd abban a sorrendben csináljuk, hogy akkor előbb elérjük a halhatatlanságot, és majd utána nem szaporodunk. Szerintem ez a halhatatlanság egy illúzió. Én egészen biztos vagyok abban, hogy néhány száz év alatt az emberi tudat fölbomlik. És onnantól kezdve az élet már nem ér semmit. Mert gyakorlatilag egy gumiszobában élhetsz, tudod? Már azért, mert az evolúció az nem kondicionálja az emberi tudatot az idők időtlenséghez. Arról van szó, hogy a emberi testnek is megvan. Emberi testnek is megvan egy bizonyos lejárata. Az emberi test is szavatos valameddig, és egy bizonyos ponton túl fölbomlik. Na most pusztán attól, hogy a testet konzerválni tudjuk, az emberi tudat nem, ahogy mindennek lejárata van, úgy az emberi tudatnak is lejárata van, egy bizonyos ponton fölbomlik a tudat. Mi van akkor, Robi, hogyha a béka benne van abban a 20 fokos üvegben, vagy lábosban, és fokonként hűtik le, nem melegítik fel, és a béka egyre tovább élhet, észre sem fogja venni. Ugyanígy az ember 35 év helyett most már 80 évig élhet, és ehhez már azért tudod, ez mondjuk már igen, mondjuk ez még évszázadok alatt nő szépen lassan, és évszázadok alatt nő majd tovább, és de így azért evolúciósan lehetősége van, hogy az éli meg boldogan a századik évet és azon túl, aki ezt mentálisan is elviseli. De ez azért is nem evolúciós, mert nem akkor szaporodunk. Tehát, hogy aki, tudod, nem veszel részt azon a lottósorsoláson, hogy aki elviseli a 100 éven fölüli életet, annak legyenek utódai. Hát addigra dédunokáid vannak. Ez egy ilyen scientista megváltástan, hogy majd a tudomány megváltja és halhatatlanná teszi az embert. Megint mi történik? Ami az kereszténység istenének az ígérete, ami a vallásnak a funkciója, azt a tudomány magára veszi, és elkezdi a vallás gyékényén árulni. Az a helyzet, hogy mindennek van lejárata. Semmi sem végtelen, semmi sem idő, semmi, ami létezik, az nem az időtlenséggel szerződik, hanem valamennyi időre szerződik. Akármiről is van szó, a csillagok is kihunynak. Na nehogy már az emberi tudat a végtelenségig. Most én értem, hogy azt mondod, hogy majd 100 év, aztán majd 110, aztán majd 120, de lesz egy végső korlát. Azt csak akkor tudjuk meg, hogy hol van a végső korlát, amikor elérjük. Na de nehogy már azt higgyük, hogy pusztán azért, mert konzerválni tudjuk az emberi testet, az emberi tudat majd az idők végezetéig létezhet. Nyilvánvaló, hogy az emberi tudatnak is van egy szavatossági ideje, az lejár valahol. És ahol az lejár, akkor ott majd, ha azt megérjük, el fogjuk sajátítani, hogy na itt volt az a végső korlát, ameddig az emberi tudat fönnmarad. De miből nyilvánvaló ez számodra? Abból nyilvánvaló számodra, hogy eddig nem tapasztaltál mást. A vaksi szemeddel a rövidre szabott életedben. De mire érdemes hagyatkozni, hanem a tapasztalatra? Az a tapasztalat, hogy nem ismerünk semmit, ami időtlen lenne, végtelen lenne. Miért gondoljuk, hogy majd pont az emberi tudat lenne ez, amikor semmi jel nem utal erre? De, vagy bármi felvenni ezt az állapotot, hogy végtelen. De honnan veszed, hogy a világegyetem nem végtelen? Honnan veszed, hogy a lélek nem végtelen? Tehát ezt mi honnan? Hogy? A lélek nagyon más. A lélek az egy transzcendens entitás. A tudat az nem transzcendens. A tudat az egy szellemi, de e világi entitás, az ahogyan egy nap majd Nabukodonozor és Mózes és tudod Tutankhamon is mind feledésbe zuhan, mert minden végül mindent eltemet, betemet a por, a homok, a sivatag homokja, ahogyan a piramisokat. Majd gondoljuk azt, hogy az emberi tudat majd eljegyezheti magát a végtelennel, az időtlennel. Nagyon nem életszerű. Szerintem ez ellentmond a lét törvényének. Világos, de a halhatatlanságban nem biztos, hogy a tudatot kell beleértenünk, hiszen akkor is éltünk, amikor nem volt tudatunk, amikor kisbabaként megszületsz, akkor nincs tudatod. Az úgy alakul ki. Igen. Nem a tudattal kell itt nekünk. Igen, de ez egy absztrakció, valójában egy megfeleltetés. Azt mondjuk, hogy az a valaki... Bocs, úgy keveredtünk ebbe az utcába, hogy a Dávid egyébként nagyon logikusan és alaposan azt vezette le, hogy vagy nem tudom, előbb meghalunk, mint hogy elvégeznénk a célunkat, vagy akkor, ha halhatatlanok vagyunk, akkor marad rá időnk. Tehát, hogy nem azt mondta, hogy most ezzel foglalkoznunk kéne 10 percen keresztül, csak megjegyezte, hogy ezek a lehetséges kimenetelek vannak, hogy elvégződjön a feladat, vagy a másik lehetőség, hogy nem fog elvégződni. Nem kell ebben szembeszállni. Én csak annyit akartam mondani, hogy a fizikai egyéni célod, ha nem teljesül, tehát hogy nem lesz gyereked, akkor nem lesz ki ember legyen. Ha a szellemi célod az lehetne az, hogy tudást szerezz és megértsd a dolgokat magad körül, és a lelki dolgod lehetne az, hogy kötődj. Tudod, ki kevesebb, ki több másik. Szerintem a megértésnél sokkal fontosabb az együttérzés. Tehát én szerintem, ha a már... A szellemi? Az együttérzés? Nem. Nem. Mert akkor nem, nem, az lelki. Nem, az érzelmi. Érzelmi. Nem, az nem a nem lelki, az a pszichés. Az pszichés. Tehát az, én nem úgy gondolom, hogy lelki. A lelki az egy transzcendens, az együttérzés nem gondolom, hogy transzcendens, az egy pszichés művelet. Nem szellemi abban az értelemben, nem az elme művelete, mint a megértés, hanem a pszichéjé. Hanem a pszichéjé. Most én azt gondolom, hogy az lényegesen fontosabb, hogy mindennel, ami a létezésben van, mert minden szenved a létezésben, szenved, nem azért szenved, mert feltétlenül fájdalmat szenved, hanem mert feltétlenül és mindent elszenved. Na most ebben, amelyben elszenveded a létezést és elszenveded a sorsot, ebben együttérzésre szorulsz. Én azt gondolom, hogy az embernek akkor már sokkal inkább feladata ez az együttérzés, mint megérteni a gondolati struktúrákat. És akkor a legjobb, hogyha már az ellenségeddel tudsz együttérezni. Tehát az szerintem... Hát az a csúcsa az ennek. Igazi. Az a legmagasabb művelete ennek, az egész biztos. Van ez a Metta nevű dolog, amit nem is tudom, szoktak csak simán jó indulatnak, vagy ilyen loving kindnessnek fordítani, tudod, ilyen szerető kedvességnek. Nem, hát nem, hogy úgy értem, hogy ilyen nem holt nyelvre. Az annak, amikor az ember így tudod, munkálkodik azon, hogy ezt kifejlessze, hogy a jó indulatával forduljon a többi ember felé, meg az előfeltételezései nélkül, meg a bántás nélkül, akkor kifejezetten olyan módon meditálnak, hogy először tudod, próbálj meg ilyen homályosan minél több élőlény felé így viszonyulni. Aztán egyre kevesebb olyan csoportok, amik egyébként számítanak neked, mint a családod, vagy a szeretteid, vagy egy olyan ember felé, akit te kifejezetten nem esik nehezedre kedvelni, és akkor ennek a koronája az, hogy aki kifejezetten ártott neked, akivel ösztöneid érzelmeid szerint a düvel, a bosszúval viseltetnél, azt próbáld meg így fejben kedvelni. Nem, hát nem kell, nem kell előadni. Először is imádkozz érte. Magadban. Imádkozz. Ha szoktál, jót ha szoktál neki, imádkozni, igen imádkozz, mondj el érte egy imád. De ez egy lelki gyakorlat. És mennyire nehéz. Mondj el érte egy imád, és figyeljed meg azt, hogy a te erőd az nem fogy ennek a nyomán, hanem gyarapszik a szellem törvénye szerint. Tehát azáltal, hogy te áldást kérsz valakire, nálad nem kevesebb lesz, hanem több. Kérjünk áldást Orbán Viktorra? Hát a lelki, nézd, ne a miniszterelnök úrra, hanem a szenvedő lényre. Hát igen, arra a lényre, aki most egy turbában van, arra kérjünk, igen. Igen, mert megváltásra szorul. Ő maga is. Talán jobban, mint más.